bezwarunkowo. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nohawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Metz. Poruba poranu je plna malých pioniru, poruba poranu je plna malých pioniru, poruba poranu je plna malých pioniru. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset osób przeszło ulicami Warszawy, by oddać hołd zamordowanym polskim oficerom. Katyński Marsz Cieni odbył się po raz 11. Niemiecka policja twierdzi, że udaremniła atak z użyciem noża na uczestników dzisiejszego berlińskiego półmaratonu. Kilometrowa kolejka do jednego z lokali wyborczych w Budapeszcie. Węgrzy wybierają parlament, głosowanie potrwa jeszcze godzinę. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy. Zgromadził kilkaset osób. Jego uczestnicy oddali hołd blisko 22 tysiącom oficerów zamordowanych w 1940 roku przez Sowietów w Katyniu i innych miejscach na wschodzie. Chwilę temu marsz dotarł przed pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie, który znajduje się na warszawskim Muranowie. Uroczystości zakończyła salwa honorowa. Na miejscu jest Karol Surówka. Witaj, Karolu. I jak przebiegał Katyński Marsz Cieni? Dzień dobry. Uczestnicy przeszli w milczeniu około 3-kilometrową trasą z Muzeum Wojska Polskiego przed pomnik poległym tu na Muranowie. Wiele osób ubrało historyczne polskie mundury oficerskie. Na czele marszu jechał zabytkowy czarny pojazd, tak zwany czarny woron, używany kiedyś przez NKWD. Mundur kapitana Wojska Polskiego z 1936 roku. Walizka dlatego, że bardzo wielu z nich, zwłaszcza oficerów rezerwy, dostawało się do niewoli bezpośrednio po przyjeździe z domu. Idziemy przez szczęśliwe miasto, które tętni życiem. Zawsze chcieliśmy dawać do myślenia w tym marszu. Od początku jesteśmy. Czyli 11 raz. Bo pomnik właśnie ten budowaliśmy. Jednym z tych budowniczych jestem. Major Wacław Plewak tak pisał do swojej żony. Nie martw się, Kamuś. Wszystko będzie dobrze i znów będziemy razem. Po drodze uczestnicy kilkakrotnie się zatrzymywali przy Pałacu Prezydenckim, Placu Zamkowym czy przy Kościele Świętego Krzyża. Tam właśnie odczytane zostały listy polskich oficerów do żon. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy po raz 11. Karol Surówka, dziękuję za relację. Niemcy teraz, jak informuje Die Welt, policja udaremniła atak terrorystyczny z użyciem noża na uczestników berlińskiego półmaratonu. Zatrzymano 4 podejrzanych. Gazeta podaje, że byli powiązani z Anisem Amarim, sprawcą zamachu w Berlinie w 2016 roku, w którym zginęło 12 osób, wśród nich kierowca polskiej ciężarówki. Jeden z zatrzymanych planował zaatakować ludzi na dzisiejszym półmaratonie w Berlinie. Jak twierdzi Die Welt, policja już od dłuższego czasu obserwowała jednego z podejrzanych. Aby nie dopuścić do zamachu, zatrzymała 4 osoby. Przy głównym podejrzanym znaleziono 2 duże, ostre noże. Śledczy nie informują o szczegółach. Policja potwierdziła jedynie, że zatrzymała podejrzanych i że sprawa ma związek z półmaratonem. Prezydent Donald Trump ostro potępił potencjalny atak chemiczny we wschodniej Gucie w mieście Douma w Syrii. Amerykański przywódca oskarżył Rosję i Iran o wspieranie rządu Bashara al-Assada i zagroził konsekwencjami. Wielu rannych, w tym kobiety i dzieci, w bezmyślnym ataku chemicznym w Syrii, napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodał, że rejon, w którym doszło do okrucieństwa, jest otoczony przez syryjską armię i całkowicie niedostępny dla świata zewnętrznego. Prezydent Putin, Rosja i Iran są odpowiedzialne za wspieranie tego zwierzęcia Asada. Zapłacą za to wysoką cenę, ostrzegł Donald Trump. Prezydent USA wezwał władze Syrii, by umożliwiły dotarcie na miejsce ataku pracownikom medycznym oraz śledczym. Obarczył też swego poprzednika Baracka Obamy odpowiedzialnością za obecną sytuację w Syrii. Doniesienia z położonej we wschodniej Gucie miejscowości Douma mówią o 70 ofiarach śmiertelnych ataku z użyciem broni chemicznej. Władze Syrii oraz Rosja określają te informacje mianem całkowitej fikcji. Niezależna weryfikacja tych doniesień jest niemożliwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejki przed lokalami wyborczymi na Węgrzech. W jednej z dzielnic Budapesztu kolejka miała kilometr. Mieszkańcy kraju wybierają nowy parlament. Frekwencja jest wysoka. Do godziny 15 zagłosowała ponad połowa uprawnionych. Wyborcy, którzy o godzinie 19, czyli w porze zamknięcia lokali wyborczych, wciąż będą stali w kolejce, będą mogli oddać głosy, zapewniła przewodnicząca Narodowego Biura Wyborczego na konferencji w Budapeszcie. Do tej pory najwyższą frekwencję od zmiany ustrojowej na Węgrzech zanotowano w 2002 roku. O godzinie 15 wynosiła wówczas 51,7%, a ostatecznie 70,5%. W wyborach spodziewane jest zwycięstwo rządzącej od 2010 roku koalicji konserwatywnego Fideszu i chrześcijańsko-demokratycznej Partii Ludowej. Wstępne wyniki mają być znane około północy. To był serwis Trójki. Poniedziałek jeszcze cieplejszy niż niedziela. Do 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum od 20 do 24, a najchłodniej będzie na wybrzeżu. Tam około 17-18. W całej Polsce ma być słonecznie, tylko na północy. Chmury i możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Planujesz majówkę? Przygotuj się do niej kropka po kropce. Już teraz zbieraj kropki za zakupy w Biedronce. Do 26 kwietnia zrób 7 razy zakupy każdorazowo za co najmniej 49 zł. I za każdy zakup odbierz jedną kropkę. 7 kropek to jednorazowy rabat aż 10% na zakupy od 27 kwietnia do 2 maja. Szczegóły, wyłączone produkty i zasady wykorzystania rabatu w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I czas na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Zaczynamy od dobrych wiadomości, bo patrzymy na wyniki naszych tenisistów, jeśli chodzi o rywalizację w Pucharze Davisa. Polska pokonała Zimbabwe 4-1 i cóż, no i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy. Peter Sagan wygrał 16. edycję najtrudniejszego kolarskiego wyścigu Paryż-Roubaix. Nie dał szans towarzyszowi ucieczki, Szwajcarowi Dillerowi. Trzecie miejsce dla Hiszpana Terpstry. To pierwsze zwycięstwo mistrza świata w tym trudnym wyścigu. A w Nowym Jorku można powiedzieć słodko-gorzka noc, ponieważ jedną walkę przegrała Joanna Jędrzejczyk. Przegrała z Rose na Majunas i nie odzyskała pasa mistrzyni wagi słomkowej. Ale w innej walce Karolina Kowalkiewicz pokonała Amerykankę Felice Herring po decyzji sędziów. Co ciekawego jeszcze w świecie? Otóż na Korsyce broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Korsyki. To jest czwarta runda samochodowych mistrzostw świata. Drugi raz dopiero w karierze Ogier wygrał tę imprezę, ale umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce dziś dla Estończyka Tanaka, a trzeci był ubiegłoroczny zwycięzca Belg Thierry Neuville. Real Madryt zremisował w piłkarskich derbach Madrytu z Atletico 1-1 i to jest fantastyczna wiadomość dla FC Barcelony, ponieważ Duma Katalonii ma 79 punktów i ma aż 11 punktów przewagi nad Atletico Madryt, więc mistrzowski tytuł tuż, tuż. I jeszcze informacja z krajowych parkietów. Zawodniczki broniące tytułu mistrzyń Polski w siatkówce. Zespół Chemika Police pokonał ŁKS Komereson Łódź 3-0 i tym zwycięstwem zawodniczki z Polic zapewniły sobie pierwsze miejsce na koniec rundy zasadniczej. Jeszcze tak patrzę, cały czas szukam, jakie są wyniki, jeśli chodzi o naszą Ekstraligę żużlową, ponieważ trwa pierwsza kolejka. GKM Grudziądz wygrywa z Włókniarzem Częstochowa 35-25, więc można powiedzieć, że żużlowcy z Grudziądza są już o krok od zwycięstwa, a jeszcze dziś dwa mecze. No i patrzymy na to, co dzieje się w Bahrajnie, gdzie trwa Grand Prix Formuły 1 i na razie po 35 okrążeniach S57 na prowadzeniu Sebastian Vettel przed Bottasem i Raikkonenem, a na czwartym miejscu jedzie Lewis Hamilton. Trwają też piłkarskie derby Londynu. Chelsea mierzy się z West Hamem. Jak na razie Chelsea wygrywa 1-0, a w zakończonym spotkaniu Borussia Dortmund pokonała Stuttgart 3-0. Ligi zagraniczne zostawiamy sobie na koniec, a za moment wrócimy do ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Cały czas patrzymy na to, co dzieje się w Grand Prix Bahrajnu. Na pierwszym miejscu cały czas Sebastian Vettel. No, kierowcy Ferrari, można powiedzieć, całkiem nieźle sobie radzą w kwalifikacjach. Dwa pierwsze miejsce. Teraz również, dobrze patrzę, 5 sekund przewagi nad Bottasem. No ale pamiętaj, że jeszcze 20 okrążeń do końca, w związku z tym jak to w Formule 1 może się sporo zmienić. We wtorek i w środę rewanżowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów dały nam trochę emocji. Długo pozostanie nam w pamięci gol Cristiano Ronaldo w spotkaniu z Juventusem. On zapewne przejdzie do historii Ligi Mistrzów, bo takie gole nie padają codziennie, ani też nie w każdej edycji. Ale co? O tym, co działo się w tych spotkaniach pierwszych, ćwierćfinałowych, siedzący obok mnie Jan Kałucki. Tuż po losowaniu ćwierćfinałowych meczów Ligi Mistrzów wydawało się, że ich poziom będzie kosmiczny i tak w istocie było. To jednak, czego z pewnością trudno było się spodziewać, to fakt, że runda rewanżowa w ćwierćfinale właściwie pozostanie już formalnością. Dziś z łatwością można wskazać, kto zagra w półfinale. Ale po kolei. Na początek w Turynie Juventus mierzył się z Realem Madryt. Dla wielu kibiców miała być to powtórka z ubiegłorocznego finału i tak w rzeczywistości było. O ile pierwsza połowa była dość wyrównana, tak w drugiej Real zdeklasował gospodarzy. W pamięci kibiców zostanie jednak na długo 63. minuta. Przepiękny gol Cristiano Ronaldo z przewrotki. Zdjęcie Alberto Pizzolego z agencji AFP obiegło okładki wszystkich dzienników sportowych świata. Hiszpańska marka w tytule dała po prostu ten gol, a as pytał Cristiano, z jakiej planety przybyłeś. Filmiki z trafieniem Ronaldo i łapiącym się za głowę Zinedinem Zidanem zalały media społecznościowe. Podobnie jak grafiki z wyliczeniami, na jakiej wysokości była piłka kopnięta przez Portugalczyka. Według telewizji beIN Sport 2 metry 23 cm, według marki 2 metry 38 cm, zaś według architekta Nacho Tellado, który stworzył własny model 3D, nawet 2 metry 40 cm. Dodajmy, że rekord Polski w skoku wzwyż to 2 metry 38 cm Artura Partyki. Wreszcie, fantastyczna reakcja kibiców Juventusu, bijących Portugalczykowi oklaski na stojąco. Na tak wyjątkowe traktowanie mogą liczyć tylko wyjątkowi piłkarze. Nawet Ronaldo, który ma przecież o sobie samym znakomitą opinię, był wzruszony tym hołdem. To był spektakularny gol, bez wątpienia najlepszy w całej mojej karierze. Natomiast moment, w którym kibice mnie oklaskiwali, był jednym z najpiękniejszych tego wieczoru. Stadion, na którym grało tak wielu znakomitych zawodników, zgotował mi aplauz. To wyjątkowa chwila. Jako dziecko lubiłem Juve i chcę wszystkim Włochom powiedzieć grazie. Ronaldo przy okazji został pierwszym piłkarzem, który zdobył bramkę w 10 kolejnych spotkaniach Ligi Mistrzów. Ostatecznie Real wygrał na wyjeździe z Juventusem 3-0 i niemal już na pewno awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. Zdaniem statystyków, królewscy mają 97% szans, aby znaleźć się w najlepszej czwórce. Nieco mniej, bo 88% ma FC Barcelona. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou z AS Romą 4-1. Co ciekawe, dwa gole dla gospodarzy zostały strzelone przez piłkarzy Romy. Interesująco wygląda też klasyfikacja strzelców FC Barcelony w tym sezonie Ligi Mistrzów. 6 goli strzelił Leo Messi, a 5 bramek zdobył piłkarz o nazwisku Samobój. Niesamowite spotkanie oglądaliśmy w Liverpoolu, gdzie gospodarze grali z Manchesterem City. Obserwatorzy byli przekonani, że maszyna Pepa Guardioli nie da najmniejszych szans ekipie The Reds, ale Liverpoolczycy zaprezentowali, jak to kiedyś ujął Jurgen Klopp, heavy metal football, kosmiczne tempo, pasja i płynność w grze gospodarzy. Do tego fenomen Salaha, precyzja Oxlade'a Chamberlaina i siła Sadio Mane. Liverpool w euforii, ale trener The Reds, Jurgen Klopp, tonuje nastroje. Przed nami rewanż i piekielnie dużo pracy. To był dobry wieczór, ale w tych rozgrywkach chodzi o to, aby przejść do następnej rundy. Jeszcze w niej nie jesteśmy, więc nie widzę powodu do świętowania. Pogadamy po drugim meczu i zobaczymy, czy będziemy w podobnych nastrojach. Liverpool pokonał City 3-0. Cieniem na sukcesie The Reds położyło się zachowanie ich kibiców. Pseudofani obrzucili klubowy autokar Manchesteru City racami i butelkami. Podczas ataku na autokar ucierpiało dwóch policjantów. Klub od razu potępił zachowanie pseudokibiców, a Jurgen Klopp powiedział wprost: to idioci. W ostatnim meczu Sevilla grała z Bayernem. Świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec wygrali 2-1 i wydaje się, że jeśli ktoś oczekuje emocji w rewanżu, to najciekawiej może być w Monachium. W spotkaniu w Andaluzji grał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie miał jednak za sobą najlepszego meczu, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach Niemiec mediów. Monachijskie Abendzeitung napisało, że Polak był wyłączony z gry, nie stwarzał zagrożenia, był wygłodzony. Lewandowski w ostatnim ligowym meczu siedział na ławce rezerwowych, więc kibice mają nadzieję, że po krótkim odpoczynku pokaże pełnię swoich możliwości w rewanżu. A rewanże odbędą się 10 i 11 kwietnia. Niektórzy liczą jeszcze na cuda i spektakularne odrobienie strat. Nie jest to oczywiście niemożliwe. Pamiętamy ubiegłoroczny dwumecz FC Barcelony z PSG, ale trzeba też jasno powiedzieć, że tego typu rzeczy nie zdarzają się co roku. Warto jednak śledzić rewanżowe mecze, bo anuż Ronaldo znów zadziwi świat. Ronaldo! Rzeczywiście ten gość jest jakoś z innej planety. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Co państwo sądzą i o Ronaldo, i o zbliżających się ćwierćfinałowych meczach rewanżowych? No i jakoś na razie żadnego telefonu po zakończeniu fazy zasadniczej Ekstraklas. Trochę jestem, szczerze mówiąc, zdziwiony. A w Bahrajnie ciągle Vettel na prowadzeniu. Patrzymy na to, co dzieje się na Grand Prix Bahrajnu. Sebastian Vettel cały czas na pierwszym miejscu. Jeśli wygra, odniesie swoje czwarte zwycięstwo na tym torze, no to byłaby na pewno sytuacja niespodziewana. Ale teraz już tenis, ponieważ Agnieszka Radwańska zawitała do Polski. To nie zdarza się często. W Warszawie spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, a na miejscu był Krzysztof Łoniewski. Na spotkaniu z Radwańską nie mogło zabraknąć pytania o jej niedawno wygraną w Miami z liderką światowego rankingu, Rumunką Simoną Halep. Faktycznie, jest to na pewno jeden z lepszych meczów, które zagrałam w ostatnim czasie. I wiadomo, jednak taki mecz bardzo cieszy. Wygranie z zawodniczką, która w ostatnim czasie jest naprawdę w niesamowitej formie, numer jeden, to też wszystko o tym mówi. Więc na pewno taki mecz daje dużo pewności siebie i tym bardziej, że z numerem jeden już dość dawno nie wygrałam. Cóż, oby takich meczów więcej. I rzeczywiście, słuchając naszej najlepszej tenisistki, ma być to początek dobrej pasy, który pozwoli jej wrócić do pierwszej dziesiątki zestawienia WTA. Czuję się coraz lepiej, wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc gram coraz lepiej i tak się też czuję na korcie. Tutaj każdy mecz ma znaczenie jak najbardziej, tym bardziej na takim poziomie. Jak widzieliśmy, wylosowania w tym roku były ciężkie bardzo, albo to był ktoś, kto wygrywał turniej, albo od razu numer jeden czy dwa. Ale cóż, no jednak to jest przede wszystkim też taki challenge od razu na dzień dobry, grając z najlepszymi. Są tego plusy, że jednak komfortuję się od pierwszych rund, zwłaszcza już niestety z niższym rankingiem. Są to mecze już w pierwszych rundach. Teraz faktycznie czeka mnie cięższy okres, bo jednak ta ziemia. Ale cóż, może Istanbul będzie bardziej szczęśliwy. Jeżeli chodzi o turniej w Stambule, to właśnie tam Polka równo 10 lat temu wygrywała i w singlu, i ze swoją młodszą siostrą Urszulą w deblu. Na pewno bardzo fajne wspomnienia i singlowe, i deblowe z tamtego miejsca. Dawno tam nie grałam, więc wydaje mi się, że to będzie jakaś fajna, mała zmiana, którą można wprowadzić w kalendarz, więc stąd ta decyzja, aby po raz pierwszy nie zagrać w Stuttgarcie, ale pojechać do Istanbulu. Fajnie jest wrócić do takiego miejsca, gdzie faktycznie trzymało się ten puchar. Puchary dla Radwańskiej ważne, ale każdy, kto uważnie śledzi jej karierę, wie, że dla niej bardzo liczy się też moda na korcie. Spotkanie w Warszawie zorganizowała firma od dawna ubierająca tenisistkę. Mnóstwo przepięknych kolekcji, przeróżnych fasonów, sukienek, kolorów, także przez te 7 lat naprawdę było kolorowo i

No i dzisiejszy wyścig, podobnie jak poprzednie, był bardzo emocjonujący. Początkowo atakowali mniej znani kolarze, ale te ucieczki trwały krótko. Wszystko rozstrzygnęło się 50 km przed metą. Zaatakowali Peter Sagan i Szwajcar Sylvain Dillier. Uzyskali 1,5 minuty przewagi nad grupą, w której Ray wodził mistrz olimpijski, ubiegłoroczny zwycięzca wyścigu Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet. Przewaga stopniała w pewnym momencie do 45 sekund, ale nie doścignęli dwójki uciekinierów. Finisz na welodromie w Roubaix był pasjonujący. Sagan czaił się za Szwajcarem i zaatakował dopiero przed metą. To był atak nie do odparcia. Wygrał zdecydowanie. Goniącą grupę przyprowadził na metę Niki Terpsa, a tuż za nim przyjechał Greg Van Avermaet. Tak przebiegał dzisiejszy wyścig. Pytanie, dlaczego to ściganie cieszy się takim powodzeniem u zawodników i kibiców? O to zapytałem przed startem Adama Probosza, dziennikarza Eurosportu. Wyścig Paris-Roubaix jest legendą samą w sobie. To jest, niezależnie od tego, do czego go zaliczymy, czy do World Touru, czy do monumentów, czy do czegokolwiek innego, to jest wyścig jedyny taki. To jest piekło północy, jedyny wyścig, w którym rzeczywiście no, są tak trudne fragmenty, że są kolarze, którzy uwielbiają tę imprezę i są tacy, którzy jej nienawidzą. Stąd piekło, tak? Stąd piekło, 29 sektorów bruku, to jest to, co czeka kolarzy w tym roku, ponad 54 kilometry po brukach, jak mówił Francisco Moser, jeden ze zwycięzców tego wyścigu. Wszystko polega na tym, że jeden kamień jest niepodobny do wszystkich innych, które są obok niego. To znaczy tutaj ten bruk to jest bruk, który ma wiele lat, który jest nierówny, nawet dba specjalna organizacja o to, żeby on był troszkę wyczyszczony przed wyścigiem, ale cały czas nierówny. Trzeba być ambitnym, zmotywowanym, dobrze jeździć technicznie, dobrze jest też mieć trochę kilogramów, bo to ma swoje znaczenie na brukach. No ale to jest wyścig kompletnie nieprzewidywalny. Dużo zależy od pogody, dużo zależy od wiatru i bardzo dużo zależy od szczęścia. W każdym razie najtrudniejszy klasyk. Myślę, że tak. Myślę, że to jest najtrudniejszy klasyk. Są oczywiście dłuższe, są klasyki z podjazdami, ale ten wyścig to jest wyścig sam w sobie i ja myślę, że to jest najtrudniejszy z klasyków. Te takie legendarne odcinki jak Lasek Arenberg na przykład, który naprawdę nawet podchodząc na piechotę widać, jak tam jest trudno, a przejechać to na rowerze, kiedy jeszcze przed każdym odcinkiem brukowym na tym wyścigu robi się bitwa. Tam wszyscy jadą 60 na godzinę, wszyscy chcą być z przodu. Tutaj to jest wyścig, w którym na moment nawet nie można stracić koncentracji, bo wtedy wypada się i jest po zabawie. Decyduje wytrzymałość o zwycięstwie? Ja myślę, że składa się kilka elementów. Wytrzymałość jest na pewno bardzo ważna, technika jest bardzo ważna, doświadczenie ma swoje duże znaczenie, bo to tak jak mówią kolarze, no, kiedy jedzie się pierwszy raz, trzyma się mocno tę kierownicę i potem człowieka przez kilka dni wszystko boli, a to nie na tym polega. Polega na tym, żeby właśnie po prostu kontrolować rower cały czas, nie trzymać się go kurczowo, ale kontrolować to, co się dzieje, bo oczywiście o poślizg, o kraksę także jest bardzo łatwo. Taki klasyk wymaga chyba specjalizacji innej niż w wypadku wyścigów wieloetapowych, takich jak Tour de France. Z pewnością, to jest zupełnie inaczej rozłożony wysiłek. No, trasa Paris-Roubaix to jest 257 km w tym roku. Na wielkich turach mają tyle pojedyncze etapy, czasami, no może troszeczkę mniej, ale ten trzytygodniowy wysiłek jest zupełnie inny. Poza tym tam są długie podjazdy wielokilometrowe. Tego na Roubaix nie ma. Tutaj są krótkie odcinki bruku, ale też bardzo trudne, trzeba je przejechać dynamicznie, zupełnie inaczej niż na tych właśnie alpejskich czy pirenejskich podjazdach. Który wyścig Paris-Roubaix wspominasz szczególnie? O, ja myślę, że było wiele takich wyścigów. Ja myślę, nie mam takiego chyba jednego ulubionego, chociaż na przykład 2 lata temu zwycięstwo Matthew Heymana, zupełnie zaskakujące, w które on sam nie mógł uwierzyć. Na dodatek jeszcze ubiegł na mecie Toma Bonena, który chciał być rekordzistą, chciał wygrać Paris-Roubaix po raz piąty. Nie udało mu się to. Jest drugim kolarzem, który wygrał ten wyścig 4 razy. Zwycięstwo Magnusa Baksteda na przykład, te zwycięstwa Toma Bonena, no to wszystko są, właściwie to jest wyścig, którego każda edycja ma swoją historię. A który fragment wyścigu sprawia największy kłopot co roku? Z pewnością najbardziej takim legendarnym fragmentem wyścigu jest Lasek Arenberg. On jest wprawdzie daleko przed metą, bo to jest 95 km przed metą, ale to jest bardzo trudny odcinek, na którym już tak naprawdę no, oddziela się tych mocnych kolarzy od tych, którzy w tym wyścigu nie będą się liczyć. No i welodrom, legendarny welodrom w Roubaix, gdzie ten wyścig zawsze się kończy, gdzie jest ta piękna finiszowa rozgrywka. Myślę, że to są takie dwa miejsca, które pamiętam najbardziej. Jest oczywiście kilka innych trudnych sektorów bruku, jak Carrefour des Arbres, ale myślę, że te dwa miejsca najbardziej zapadają w pamięć. No, kto wygrał, to już wiemy, ale myślę, że w takim wyścigu na pochwałę zasługują wszyscy, którzy dojechali do mety. Za 25 minut, godzina 19, trochę się rozkręciły telefony. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć o Cristiano Ronaldo. Co powiedział Zlatan Ibrahimowicz na ostatnią bramkę Cristiano Ronaldo z przewrotki, że jak jest taki cwany, to nie chce iść 40 metrów. Nigdy nie będzie najlepszym piłkarzem na świecie. No, co prawda, to prawda, no ale mówi jeden taki piłkarz, który może z Ronaldo sobie coś na ten temat podyskutować. Ale niech Zlatan Ibrahimowicz strzeli to w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a nie z 40 metrów w meczu towarzyskim. To też można było odpowiedzieć. Dzień dobry, Trójce, mówi Maciej z Warszawy. A propos zakończenia sezonu zasadniczego w Ekstraklasie, wydaje mi się, że mistrz Polski zostanie wyłoniony przy bułgarskiej, a swoją drogą ciekawy jestem reakcji polskich kibiców na bramkę, no nie Ronaldo, ale któregoś z graczy naszych klubów. Czy byliby w stanie bić brawo takiemu graczowi właśnie przeciwnej drużyny za takiego wspaniałego gola? Raczej nie. Autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała Tupolewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce we wtorek po 21. Autopromocja. Trzecia strona medalu za 24 minuty, godzina 19. Patrzymy na to, co dzieje się na torze w Bahrajnie. Na torze w Bahrajnie ciągle na prowadzenie Sebastian Vettel, a na końcu popatrzmy Stroll i Sirotkin. Dwa asy z Williamsa na dwóch ostatnich miejscach. No to teraz... Mogą mieć takie pocieszenie, że są lepsi od Raikkonena, bo Raikkonen chyba wypadł z trasy tak w międzyczasie. Więc... No i jest jeszcze 5 okrążeń do końca. Wszystko się może zmienić. Ale teraz z Formuły 1 szybko przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Kitesurfing w ostatnich latach zdecydowanie przegonił, jeżeli chodzi o popularność surfing czy windsurfing. Śmiganie po falach z latawcem nad głową ma w sobie coś wyjątkowego. Wiktor Borsuk jest 7-krotnym mistrzem Polski w kitesurfingu, mistrzem Europy. Na wodzie spędził pół życia, ale jest przykładem takiego sportowca, który radzi sobie nie tylko w sporcie, ale i poza nim. Postanowiłem zapytać Wiktora, w jakim momencie swojej kariery jest? Chyba w szczycie. Naprawdę całe życie zajmuję się tym sportem. Nagle przyszedł moment, w którym nie tylko mogę podróżować po świecie, nie tylko mogę startować w zawodach, ale przychodzą wszystkie dodatkowe korzyści, że nagle mam też auto od Mitsubishi, pojawiają się nowe propozycje, fajne pomysły. Na przykład lecę za chwilę na Kubę. Wyjazd jest sponsorowany przez Ministerstwo Turystyki Kuby. Z pasji sportu, który kocham, nagle zrobił się to mój sposób na życie, potem biznes, a teraz jeszcze do tego wszystkiego te wszystkie możliwości. Ale no to trzeba sobie zapracować. No jesteś 7-krotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem Azji. To nie jest na początku chyba łatwy kawałek chleba, oprócz tego, że jest to przyjemny kawałek chleba. To jest ogromna ilość wyrzeczeń. Absolutnie brak alkoholu, codzienny trening, mierzenie się z ciągłymi porażkami, bo prawda jest taka, że... Alkohol na pierwszym miejscu wymieniłeś. No wiesz co, ale to było bardzo ważne, bo miałem kolegów, którzy byli równie utalentowani jak ja, tylko że w wieku, kiedy mogli dużo trenować, oni wybrali imprezy. I powiem ci, że to było takie śmieszne doświadczenie, w którym mój najbliższy przyjaciel, z którym uwielbiałem pływać, nagle widziałem, jak zatrzymuje się w miejscu i nie jest w stanie iść do przodu. A ja po prostu byłem tak bardzo sfokusowany na tym, żeby startować w zawodach, wygrywać, ciągle trenować, że to naprawdę zadziałało. To jest, powiem ci, trudna droga, szczególnie jak przegrywasz, wydajesz wszystkie pieniądze, które udało ci się uzbierać, jedziesz na Puchar Świata po to, żeby przegrać w pierwszym starciu. Były wielokrotnie momenty, w których czułem, że może to jednak nie jest dobry pomysł z tym kitesurfingiem, ale było warto. Słuchaj, było warto. A kiedy był ten moment przełomowy? Zajęło to, myślę, z 3 lata. Pamiętam, że w drugim roku udało mi się wygrać wyjazd na Hawaje. Miałem 16 lat, wygrałem najważniejsze zawody w Polsce. To był moment, kiedy czułem, że wow, no że to jest chyba dobra decyzja, że dzieją się tak wspaniałe rzeczy, a ja tylko wcześniej pływałem właściwie na Półwyspie Helskim. Nagle jak tam pojechałem, to zmierzyłem się z najlepszymi gośćmi na świecie. Czasami to jest zderzenie ze ścianą. To było zderzenie ze ścianą, bo jeszcze tam były 10-metrowe fale. I wtedy poczułem, że jestem przerażony. Ja nie chcę uprawiać tego sportu, bo ja nie chcę wchodzić na te fale. I jak zaczęło mnie tam topić, to pomyślałem sobie, że jednak to jest głupi pomysł. I może ja się wezmę za coś normalnego, prawdziwego. Zrozumiałem, że albo przełamię tą barierę strachu i wchodzę w to na całego, albo odpuszczam. Przełamałem się i no, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu. No i potem sukcesy. Który z tych, które ci się udało osiągnąć, oceniasz najwyżej, który jest dla ciebie najbardziej cenny? Każdy. Pamiętam pierwsze Mistrzostwa Polski, jak stanąłem na podium, odebrałem swój pierwszy puchar, to było wow. To było takie, wiesz, zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy. Jak już zasmakowałem w tym zwycięstwie, no to przez lata nie chciałem go nikomu oddać. I tak przez 7 lat odbierałem ten puchar i to jest fajne uczucie, no. Wiktor, kitesurfing to jest taka coraz bardziej popularna dyscyplina. W sporcie timing jest ważny, znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ty trafiłeś idealnie, można tak powiedzieć, jak stoch w skokach, a te skoki zrobił dla Polski Adam Małysz. Najpierw był surfing, potem windsurfing. Teraz zdecydowanie najpopularniejszy z tego wszystkiego jest kitesurfing, więc dobrze trafiłeś. To jest trochę tak. To jest, jak wydaje mi się, Polska w roku 89, tak? Kiedy ludzie zaczęli prowadzić prawdziwe biznesy i ci, którzy zaryzykowali, na tej windzie poszli do góry. I tak samo było z kitesurfingiem. To było absolutnie, słuchaj, grunt, w którym no, nikt nie potrafił się odnaleźć. Ja się parę razy topiłem. Sport nie był absolutnie bezpieczny. Systemy bezpieczeństwa nie działały. No, właściwie to było ryzyko. Ja się bałem tego sportu. Nie było w ogóle ludzi. Ja trafiłem dokładnie na tą falę rozwoju tego sportu. Z nim się rozwijałem, z nim się też wszystkiego uczyłem. Wiesz, jak wygląda sponsoring, o co chodzi z logotypami, co ja właściwie sprzedaję, wiesz, gdzie mam startować w tych zawodach, jak startować w zawodach. Wiele błędów popełniałem, na przykład wchodziłem na zawody i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony i od razu rzucałem się na najtrudniejsze ewolucje. I przegrywałem, po prostu przegrywałem z każdym. I musiałem zrozumieć, że jakby etapami się wchodzi w te zawody, że trzeba zbudować solidną bazę, żeby później dopiero wejść z tymi perełkami na piedestał. Teraz ten kitesurfing jest chyba zupełnie inny. Słuchaj, teraz mam obozy, na których 8-letnie dzieci uczą się pływać na kajcie. To znaczy, że sport jest naprawdę bezpieczny. Teraz jest dostępny dla wszystkich. Aż brzmi śmiesznie, jak ja czasem opowiadam o tym, jak wyglądały systemy bezpieczeństwa i co mogło się stać. No to po prostu ludzie nie mogą w to uwierzyć. Mój brat wyleciał, przeleciał przez całą plażę i wbił się w dwie przyczepy plecami. No, przeraził się i powiedział, nie, ja nie chcę uprawiać tego sportu. I wiesz, nasze drogi się trochę rozeszły. Dzisiaj naprawdę to jest tak bezpieczny sport, że jeżeli trafimy pod oko dobrego instruktora, to właściwie w tydzień jesteśmy w stanie nauczyć się pływać. A co ty uważasz w tym kitesurfingu za najfajniejsze? Dlaczego on jest taki piękny? Bo zakładam, że powiesz, że jest piękny. Moim zdaniem poczucie wolności. To, że ty jesteś trochę panem sytuacji i przy pomocy wiatru i wody nagle, słuchaj, masz ścieżkę rozwoju, która dla nikogo nie jest ograniczana niczym. Bieg nie ma znaczenia, waga nie ma znaczenia. Naprawdę to jest sport, w którym na każdym etapie jesteś w stanie robić nowe rzeczy. Jak się nauczysz pływać, to się uczysz zwrotów. Jak już zaczniesz robić zwroty, to możesz wejść na falki. Jak bardzo będziesz chciał, to zaczniesz skakać. Nie ma takiego sportu, w którym w pewnym momencie możesz się też bezkarnie tak naprawdę rozwijać, bez ryzyka utraty zdrowia czy poważnych kontuzji. No wyobraź sobie, jak uczysz się na przykład, nie wiem, narciarstwa w wieku 50 lat i nagle zażyczysz sobie robienia obrotów z dużych hopek. No przecież wiadomo, że jak coś nie wyjdzie, no to się źle dla ciebie skończy. Na kajcie masz 50 lat i to nie ma absolutnie żadnego problemu, żebyś nauczył się robić obroty. To pocieszające, że jest jeszcze jakiś sport, w którym mogę sobie nie zrobić krzywdy. Trzecia strona medalu. Na zewnątrz jest coraz cieplej, więc na pewno amatorów kitesurfingu też będzie coraz więcej. Gorąco polecamy, aby samemu spróbować, ale też zachęcamy, aby śledzić rally crossowe Mistrzostwa Polski, ponieważ za nami pierwsza niezwykle emocjonująca runda w Słomczynie. Wygrał, można powiedzieć bez niespodzianki, dwukrotny mistrz Polski i obrońca tytułu Tomasz Kuchar, z którym rozmawiał Mateusz Fusiarz. Trzeci sezon w rallycrossie dla ciebie, 2 razy z rzędu wywalczone mistrzostwo, no i teraz widzimy duże zmiany, bo to już nie będzie Citroen C4, tylko Peugeot. No i teraz czym różni się ten samochód i jak bardzo? Kompletnie inny wóz. Peugeot jest kilka generacji nowszym samochodem. To specyfikacja samochodu 2015, czyli taki samochód ścigał się w Mistrzostwach Europy w 2015 roku. Natomiast nasz stary Citroen, no to już niestety konstrukcja sprzed ponad 10 lat, więc można powiedzieć, że świat idzie niesamowicie do przodu i wszystko się zmienia. Aczkolwiek muszę szczerze powiedzieć, że nasza C4 była wybitnie dobrym samochodem i świetnie mi się nią podróżowało. Była w 100% dopracowanym, takim kompletnym samochodem i jakby byłem z nim obeznany. Peugeot jest dla mnie nowy. Można powiedzieć, że zrobiłem dosłownie kilkanaście bądź kilkadziesiąt kółek, więc potrzebuję jeszcze dużo czasu, zanim faktycznie po pierwsze się wjeżdżę w ten samochód, po drugie poznam jego możliwości i jego sekrety, gdzie, jak, co ustawić, jak jest bardziej ślisko, mniej ślisko i tak dalej, więc wszystko jeszcze przede mną, a potencjał jest ogromny. A jaka tam jest moc? Oj, tego nie wiemy, jaka jest moc. Mówi się, że auta Supercars dysponują mocą w okolicach 600 koni mechanicznych, ale powiem szczerze, że jak zapytaliśmy się inżyniera, powiedziano mi, nie interesuj się, po prostu wsiadaj i jedź. Auto ma wystarczająco dużo mocy. Ta klasa Supercars teraz będzie wszystkich fanów motosportu i rallycrossu najbardziej rozbudzała jako dwukrotny zdobywca mistrzostwa. Jakie plany na ten sezon? Oczywiście pewnie walka o jak najwyższe miejsce, o pierwsze. No tak, moim planem i marzeniem zarazem jest zdobycie tytułu mistrza Polski w klasyfikacji Supercars po raz trzeci. Wiem, że nie będzie to łatwe, ponieważ mam bardzo wymagających, genialnych konkurentów, którzy też dysponują po pierwsze świetnymi samochodami, a po drugie mają genialne umiejętności. Może jeszcze na tej pierwszej tutaj eliminacji w Słomczynie ten cały potencjał moich najgroźniejszych konkurentów jeszcze nie został pokazany, bo oni tak samo jak ja zaczynają w nowym samochodzie, natomiast ja z racji swojego potężnego doświadczenia w rajdach samochodowych szczególnie dużo łatwiej się przystosować do tego typu wymagających konstrukcji. Im będzie trochę ciężej, natomiast też to uczynią i może nawet jeśli trochę później się zgrają i zżyją z samochodem, to będą na pewno już niedługo bardzo szybcy i bardzo wymagający, jeżeli chodzi o konfrontację. To jest dyscyplina, która wydaje mi się w Polsce dosyć prężnie się rozwija. Coraz więcej kibiców dzisiaj widzimy w Słomczynie, jest mnóstwo ludzi. Czy też odczuwasz to jako kierowca tej dyscypliny, że zainteresowanie się wzmaga? Tak, tak. No jest w ogóle genialnie. Dzisiaj jeszcze dodatkowo dopisała piękna pogoda. Jest niebieskie niebo, piękne kumulusy, słońce, wręcz praży. I ja tak wielu kibiców rallycrossu jeszcze w Polsce nie widziałem, jak dzisiaj na Słomczynie. No i fajnie, miejmy nadzieję, że to nie jest jednorazowo tak potężna ilość kibiców, że z eliminacji na eliminację będzie ich coraz więcej. I to jest fajne, bo za każdym razem, jak pojawiają się nowi ludzie, którzy nas odwiedzają, czy nowi ludzie, no tacy, którzy wcześniej nie widzieli rallycrossu na żywo, bo to jest bardzo atrakcyjna dyscyplina oczywiście zarówno na żywo, jak i w telewizji. Niemniej jednak wszyscy to mówią, że jakby telewizja czy internet nie oddaje atrakcyjności tego wszystkiego, bo na żywo to jednak wszystko huczy, strzela, piszczy, czuć swąd gumy, czuć zapach palonej benzyny, więc robi to na wszystkich niesamowite wrażenie i ci ludzie po prostu do nas wracają, więc każdy, kto przyjdzie, się zakochuje w rallycrossie i już będzie, że tak powiem, dożywotnio kibicem rallycrossu. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego sezonu, tutaj ostatnia runda, powiedziałeś, że nie wiesz, czy wrócisz, nie wiesz, co będziesz robił, ale jesteś teraz, więc to znaczy, że ta miłość do rallycrossu się nie kończy i trwa dalej w najlepsze. Tak, to prawda. Miało mnie tu nie być, ale tak się wszystko poskładały, różnego rodzaju fakty i możliwości, że jesteśmy tu i to bardzo prężnie w nowym samochodzie, w świetnym, znanym zeszłego roku zespole i z najlepszymi ludźmi na świecie. Ja jestem tylko małym trybem w potężnej maszynie i bez mojego fenomenalnego zespołu to w ogóle kompletnie by się nic nie wydarzyło. Zachęcamy do śledzenia rally crossowych Mistrzostw Polski. Przypomnę, wystartowały właśnie na najlepsi kierowcy w kraju, ale też wystartowała Liga Żużlowa. Właśnie skończył się mecz GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa i można powiedzieć, że sensacja. Częstochowianie wrócili z dalekiej podróży i zremisowali 45-45. A my widzimy przed naszymi oczami, które są Państwa oczami, Sebastiana Vettela, który już po raz czwarty w karierze wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu. Przyjechał pierwszy, wyprzedzając tuż Valeriego Bottasa. Take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. Chciałem poinformować, po prostu podzielić się radością, może nie poinformować. Nasz syn Mateusz Wawczak jest zawodnikiem polskiej reprezentacji w rugby na wózkach dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj, proszę Państwa, zdobyli brązowy medal w Szwajcarii i zdobyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Sydney w Australii. Wszystkich pozdrawiamy, dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego. Za 11 minut godzina 19, czas przenieść się już na zielone boiska Europy. Teraz Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ran schießen. Ran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Kiedy w europejskich ligach walka o mistrzostwo wkracza na ostatnią prostą, w niemieckiej Bundeslidze lider dobiegł już do mety i spokojnie czeka na resztę. Bayern Monachium, mistrzem Niemiec po raz szósty z rzędu i 28 w historii. Bawarczycy są już pewni tytułu na 5 kolejek przed końcem sezonu. Mistrzostwo przypieczętowali w Augsburgu, gdzie musieli wygrać i wygrali 4-1. Pierwsza myśl, ile goli strzelił Robert Lewandowski, ale napastnik tym razem przesiedział mecz na ławce rezerwowych. Dla nas dobrze, będzie więcej sił na Mistrzostwa Świata w Rosji. Od 18 minuty nieoczekiwanie prowadzili gospodarze po samobójczym trafieniu Niklasa Züle, ale później dla Bayernu strzelali już Corentin Tolisso, James Rodriguez, Arjen Robben i Sandro Wagner. Pewne zwycięstwo, 20 punktów przewagi nad drugim w tabeli Schalke i można już świętować mistrzowski tytuł. Oczywiście to wielki dzień i olbrzymi sukces dla klubu, piłkarzy, sztabu trenerskiego, dla wszystkich, którzy mieli w tym udział. Jednak w pewnym momencie to było już do przewidzenia, bo mamy ogromną przewagę nad rywalami, na którą ciężko pracowaliśmy. Mówił trener Bayernu Jupp Heynckes, który mistrzem Niemiec jako szkoleniowiec został po raz czwarty. A ile tytułów ma już Frank Ribery? Podczas 11 lat gry w Bayernie zdobył ich aż 8. To zawsze wyjątkowe i bardzo miłe uczucie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze zwycięstwa w Augsburgu. Jesteśmy mistrzami, ale przed nami jeszcze wiele bardzo ważnych spotkań. Teraz nie możemy pozwolić sobie na świętowanie. Mam nadzieję, że będziemy to robić na koniec sezonu z jeszcze większą liczbą trofeów. Na jeszcze więcej trofeów liczy także James Rodriguez. Kolumbijczyk był już mistrzem Portugalii i Hiszpanii, a teraz także Niemiec. Co czuję? Szczęście. Następny tytuł w mojej karierze. Będę szczery, jestem bardzo zadowolony, ale mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele triumfów. Po to właśnie ciężko pracujemy. Bawarczycy ciężko pracowali, ale wydaje się, że zdobycie tytułu przyszło im dość łatwo. Co tydzień rozjeżdżali kolejnych rywali. 23 zwycięstwa w 29 spotkaniach, tylko 3 porażki. Cieszy udział Roberta Lewandowskiego, który zdobył ponad 1/3 wszystkich bramek Bayernu, 26 z 76. Mistrza już mamy, będziemy więc interesować się walką o podium. Na razie drugie miejsce na pewno utrzyma Schalke, które po emocjonującym starciu przegrało w Hamburgu 2-3. Drużynę z Gelsenkirchen ścigają Borussia Dortmund oraz RB Lipsk, które jutro w bardzo ważnym spotkaniu podejmie Bayer Leverkusen. Trwa też walka o utrzymanie. Spisane na straty zespoły zapunktowały. Hamburger pokonał Schalke, a FC Köln zremisował z Mainz. Swoją sytuację poprawił Wolfsburg. Wilki okazały się lepsze od Freiburga, w którym wystąpił Bartosz Kapustka. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Niemczech więc już wszystko jasne, Bayern mistrzem, natomiast w Anglii wczoraj miała się odbyć koronacja Manchesteru City, ale została odłożona co najmniej do następnej kolejki. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Wnioski z derbów Manchesteru? Jose Mourinho mówi tak. We are a bit better than what people think. Jesteśmy nieco lepsi niż ludzie myślą. Piłkarze są lepsi niż przekonują niektórzy. Trener jest lepszy niż przekonują niektórzy. Zasługujemy na nieco więcej szacunku. We deserve a little bit more respect than people do. Po pierwszej połowie po golach Kompaniego i Gundogana wydawało się, że niebiescy postawią w lidze kropkę na D w imponującym stylu. Ale... Jesteśmy zdruzgotani. Pierwsza połowa to był dla nas spacerek, a potem gol dla nich i nagle na jakieś 10 minut tracimy kontrolę nad spotkaniem. Skończyło się tak, że je przegraliśmy. Mówi Fabian Del, obrońca City. City byli sensacyjni w pierwszej połowie. Mogli wygrać 4-0, ale piłkarze United zareagowali fantastycznie. Więcej zęba, więcej energii po przerwie. No i chyba dlatego zasłużyli na ten wynik. Komentuje w BBC Frank Lampard. To niedobry tydzień dla City. czyli najpierw lanie w Champions League z Liverpoolem, a teraz szampan musi pozostać w lodówce. Na razie w szeregach niebieskich nie ma jednak paniki. Pep Guardiola. Obyśmy otrząsnęli się przed meczem wtorkowym. Trzeba się podnieść z głową wysoko i iść naprzód. Niebieskim do tytułu ciągle wystarczy jedno zwycięstwo. Następna szansa w sobotę, ale tu też łatwo nie będzie. Rywalami Spurs. A inne boiska? Bezbramkowy remis w derbach Liverpoolu. Leicester przegrywa z Newcastle u siebie, a po nieudanym występie z zeszłego tygodnia Swansea Łukasza Fabiańskiego wraca do formy. Cenny komplet punktów wywieziony ze stadionu West Brom. Przed nami 4 mecze u siebie i 2 na wyjeździe. Mam wrażenie, że jesteśmy coraz lepsi, a największe kłopoty mamy za sobą. Swansea jest 15 w tabeli. Bufor bezpieczeństwa oddzielający ją od strefy spadkowej wynosi 4 punkty. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Czekają na rozstrzygnięcie w Anglii, czekają też w Serie A. Francesco Totti! Neapolu zanosiło się na sensację. Na 4 minuty przed końcem Kijewo prowadziło 1-0 po strzale Mariusza Stępińskiego. Wtedy świetnym uderzeniem głową po wrzutce Insigne wyrównał Arkadiusz Milik. Zwycięstwo Napoli w ostatnich sekundach również strzałem głową zapewnił Diawara. Juventus wygrał wczoraj z ostatnim w tabeli Benevento 4-2 i jeśli coś w tym włoskich ekspertów dziwi, to 2 bramki stracone przez Turyńczyków. Jednak żadna z nich nie obciąża konta Wojciecha Szczęsnego, który popisał się w tym meczu kilkoma świetnymi interwencjami. W derbach Genui padł bezbramkowy remis. Żaden z 3 Polaków, którzy zagrali w drużynie Sampdorii, Linety, Bereszyńskiej i Kownacki nie zachwycił. Natomiast świetne recenzje otrzymał Thiago Cionek. Jego Spal zremisował z Atalantą 1-1 i to właśnie brazylijski Polak strzelił głową bramkę na wagę remisu. Jak wylicza Gazeta dello Sport, Cionek strzelił jak rasowy napastnik, odebrał rywalom 6 piłek i 13 jego długich podań trafiło do adresatu. Niespodziankę sprawili też piłkarze Fiorentiny. Na rzymskim stadionie olimpijskim ograli wczoraj AS Rome, ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów, 2-0. Młody zespół z Florencji wygrał 6 mecz z rzędu, włączając się do walki o udział w rozgrywkach Ligi Europy. Włoscy fachowcy nie mogą się nachwalić strzelca drugiej bramki Giovanniego Simeone. To 22-letni syn Diego, trenera Atletico Madryt, a przedtem znakomitego piłkarza Interu, Lazio, tegoż Atletico i reprezentacji Argentyny. Po meczu Giovanni tłumaczył, że ogromny wpływ na cały zespół miała tragiczna śmierć kapitana Astoriego. Jesteśmy solidarną grupą, jeden pomaga drugiemu. Jestem bardzo dumny z moich kolegów, którzy dają z siebie wszystko. Po treningu nikt nie chce iść do domu, trzymamy się razem, bo tylko tak możemy stawić czoło tej traumie i robić postępy. Dzisiejsza La Gazzetta ocenia, że oba zespoły dzieliła różnica 2 klas, a gracze Romy poza Edinem Dzeko w pomeczowych cenzurkach otrzymali oceny niedostateczne. Kolejną niespodzianką była dzisiejsza porażka Interu w Turynie z Torino 0-1. To w ogromnej części zasługa dalece najlepszego gracza w tym meczu, bramkarza Sirigu. Za tydzień ozdobą 32. kolejki będą niedzielne derby Rzymu i mecz Milan-Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. To była trzecia strona medalu. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Jan Kałucki. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show. Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC, zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś.